wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Bo w Media Expert taniej ma. Nie no, Marian, no czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Expert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Expert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do poniedziałku. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest niedzielę, 10 listopada, minęła już 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po dramatycznych wydarzeniach w Amsterdamie władze Izraela apelują do obywateli, by unikali wydarzeń sportowych za granicą. Premier nie weźmie udziału w jutrzejszych uroczystościach Święta Niepodległości, podało Centrum Informacyjne Rządu. 106. rocznicę odzyskania niepodległości na sportowo obchodzą młodzi piłkarze w Zabrzu. A władze Izraela wezwały swoich obywateli, by w najbliższych dniach nie brali udziału w imprezach sportowych i kulturalnych poza granicami kraju. Apel ma związek z wydarzeniami, do których doszło w czwartek w Amsterdamie. Po meczu Maccabi Tel Aviv z Ajaxem kibice z Izraela zostali zaatakowani przez grupę osób pochodzenia marokańskiego. Napastnicy krzyczeli uwolnić Palestynę. 5 izraelskich kibiców trafiło do szpitala. W ten czwartek w Paryżu reprezentacja Izraela zagra z Francją w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie zostanie rozegrane na Stade France. Towarzyszyć mu będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Na ulicach francuskiej stolicy w najbliższych dniach będzie więcej policyjnych patroli. Bezpieczeństwa ma strzec około 4000 żandarmów. Dodatkowo jednostka specjalna policji ma ochraniać reprezentację Izraela. Premier nie weźmie udziału w jutrzejszych uroczystościach Święta Niepodległości. Donald Tusk przeszedł planowy zabieg medyczny. Wróci do pełnienia obowiązków służbowych w środę, informuje Centrum Informacyjne Rządu. Joanna Stankiewicz. Premier Donald Tusk uczestniczył jeszcze wczoraj w Zarządzie Krajowym Platformy Obywatelskiej. Dziś Centrum Informacyjne Rządu podało, że przeszedł planowy zabieg medyczny. Jak czytamy w komunikacie, do pełnienia obowiązków premier powróci w środę. Nie sprecyzowano jednak, jaki zabieg przeszedł i na razie nie są znane inne szczegóły. Z komunikatu wynika jednak, że premier nie weźmie udziału w jutrzejszych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. Z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia wynika, że zapowiadane na wtorek posiedzenie rządu będzie przesunięte na środę. Tematem posiedzenia mają być między innymi propozycje zmian w systemie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polskie F-16 osiągnęły pełnoletność. To najlepszy samolot, jaki mogliśmy sobie kupić, mówi dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Pułkownik pilot Łukasz Piątek przypomina, że pierwsze jastrzębie dotarły do podpoznańskiej jednostki w listopadzie 2006 roku. Brały już udział w misjach poza granicami kraju, latały nad terenami objętymi działaniami zbrojnymi w Iraku. Braliśmy udział w wielu ćwiczeniach międzynarodowych, można powiedzieć, na wielu kontynentach. Przez bazę przewinęło się wielu specjalistów, wielu żołnierzy, wielu pilotów, którzy służą teraz, pracują w innych instytucjach, w innych firmach. Jednostka w Krzesinach ma 32 amerykańskie myśliwce. Uczczenie Święta Niepodległości i promowanie patriotyzmu to idea piłkarskiego turnieju niepodległości, które po raz piąty odbywa się w Zabrzu. Rozgrywki potrwają 24 godziny. Rywalizuje 90 drużyn w różnych kategoriach wiekowych. Ten pomysł wymyśliłem 5 lat temu, prawie 6. Tutaj pierwszy raz tu zorganizowaliśmy to wydarzenie, ten jak turniej 24-godzinny. To się naprawdę bardzo mocno rozwinęło i coraz większa popularność się cieszy ten turniej. Mówi organizator turnieju Tomasz Zabielski. Rodzice, którzy kibicują młodym piłkarzom, przyznają, że to ciekawy sposób na aktywne świętowanie niepodległości. Dzieci mają okazję się wykazać. Sami byśmy skorzystali, gdybyśmy mogli. Jak się skończy mecz, to atakujemy. Jeżeli dzieci potrafią ten dzień świętować w takiej postaci, to jest to dla nich jak najlepsza forma. Był hymn, dzieci zaśpiewały, wiedzą, dlaczego tutaj są. Piłkarski turniej niepodległości potrwa do jutra do 19.30, a kolejny serwis Trójki za niespełna godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od minus 3 do 2 stopni w nocy na przeważającym obszarze kraju i mgła. Jutro pochmurno, choć będą rozpogodzenia na termometrach od 3 do 5 stopni. Autopromocja. Jesteście kochanym radiem, tak trzymać. Jest to moja ukochana trójka. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam Państwa serdecznie. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej ma. Nie no, Marianno, czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Ekspert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Ekspert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do poniedziałku. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaekspert.pl. Bo w Media Ekspert taniej masz. Festiwal filmowy Energa Camera Image, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Elle. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20. Wszystkie książki świata. Maciej Załęcki, Ewelina Milik-Danielska i Michał Nogaś, dobry wieczór. Zapraszamy na kolejne spotkanie z literaturą spoza Polski. Dziś wędrujemy na południe Europy. Buonasera, sono Michele Mari da Milano. Vi invito ad ascoltare la mia intervista su Radio 3. To chyba nie trudne, zresztą piękny język włoski będzie królował w tej godzinie na naszej antenie. Mediolan, a w nim Michele Mari, rocznik 1955, wybitny włoski prozaik, poeta, eseista i tłumacz, znawca i miłośnik Konrada i Gombrowicza, między innymi, jak można przeczytać na okładce właśnie wydanego w Polsce w przekładzie Katarzyny Skórskiej tomu opowiadań Ty, krwawe dzieciństwo, został w 2015 roku w jednej z ankiet uznany za pisarza, którego dzieła będą towarzyszyć przyszłym pokoleniom włoskich czytelników. Dodam jeszcze, że Mari ma na swoim koncie wiele ważnych nagród przyznawanych w Italii. Mówi się, że jeśli ktoś stamtąd miałby dostać Nobla, to właśnie on. Pisuje do włoskich gazet i jest tłumaczony na języki obce, choć wciąż na niewiele, ale szczęśliwie także już na polski. Sam też, jak mówiłem, przekłada choćby Orwella czy Steinbecka. Ty, krwawe dzieciństwo, 11 opowiadań wydanych oryginalnie w 1997 roku. Dla wielu chłopackie opowieści, historie o przedmiotach, ludziach, relacjach, o wszystkim tym, co kojarzy się z wkraczaniem w dorosłość, z powolnym procesem rozpoznawania rzeczywistości, podbijania, weźmy to w cudzysłów lub nie, świata na własnych zasadach. Komiksy, piłki do gry w nogę, puzzle, a przecież także znaczki, pocztówki, monety, plakaty. W przypadku każdego z chłopców jest tak samo lub nieco inaczej i w przypadku każdej z dziewczynek, bo choć Michele Mari nie ma takich doświadczeń, to zapewniam, w tych opowiadaniach odnajdzie się i siebie samą nie jedna czytelniczka, więc w przypadku każdej z dziewczynek być może też podobnie. Nie jedna czytelniczka, choćby jak się okazało Katarzyna Skórska, wspaniała tłumaczka, która lata walczyła o to, by Mari został wydany w Polsce, a gdy to się udało, pomogła mi w rozmowie z pisarzem, nie tylko brała udział w niej, ale także będzie dla Państwa przekładać słowa naszego gościa. Bardzo za to już teraz dziękuję. To może zacznijmy tak. Ma Pan własną definicję dzieciństwa? Ma, non ho una definizione teorica. La definizione sta nel quadro, nella rappresentazione che ho fatto dell'infanzia attraverso questi 11 racconti, che sono racconti improntati a stati d'animo di ansia, di malinconia, di solitudine, di senso del pericolo, quindi insomma un'infanzia non rosata o dorata come spesso la si può immaginare o come spesso è anche rappresentata letterariamente. Nie mam definicji o charakterze teoretycznym. Moja definicja zawiera się w obrazie dzieciństwa, który dałem w tych 11 opowiadaniach, przesiąkniętych nastrojem lęku, melancholią, samotnością, poczuciem zagrożenia. A zatem nie jest to pogodne, błogie dzieciństwo, jak często je sobie wyobrażamy, lub jak bywa przedstawiane w literaturze. Dlaczego zatem lęk, melancholia, samotność czy poczucie zagrożenia? Ma per motivi semplicemente autobiografici, perché questa è stata la mia infanzia con due genitori molto difficili. Mio padre con un carattere fortissimo, molto autoritario, mia mamma molto debole, un clima di tensione, di guerra e di insicurezza in casa che mi hanno fatto vivere l'infanzia appunto in termini di, diciamo, di angoscia. Z powodów czysto autobiograficznych, takie było moje dzieciństwo, miałem bardzo trudnych rodziców. Ojciec miał szalenie silny charakter. Był bardzo autorytarny. Mama z kolei była bardzo krucha. W domu panowało napięcie, atmosfera konfliktu, niepewności, co spowodowało, że moje dzieciństwo przebiegało pod znakiem niepokoju. Jakieś pierwsze świadome, konkretne wspomnienie z tego dzieciństwa wraca do Pana co jakiś czas? Ma è molto difficile, ma a volte ci ho pensato, l'ho cercato e non l'ho trovato. Forse il primo ricordo definito è di me e mia sorella, che ha 2 anni meno di me, nei primissimi anni della nostra vita, lasciati soli in camera, al buio, mentre i miei genitori erano fuori, e noi che avevamo molta paura di essere lì da soli, per farci coraggio saltavamo sul letto, sulle molle sotto il materasso, canticchiando delle canzoncine stupide, quasi per tenere lontana la paura. To bardzo trudne. Czasem o tym myślałem, próbowałem je odnaleźć, ale bezskutecznie. Może pierwsze konkretne wspomnienie to, gdy z moją o 2 lata młodszą siostrą we wczesnym dzieciństwie zostaliśmy sami w pokoju, w ciemnościach. Rodziców nie było. Bardzo się tego wystraszyliśmy, że jesteśmy sami. I żeby dodać sobie otuchy, skakaliśmy po łóżku, na materacu sprężynowym, podśpiewując głupawe piosenki, jakbyśmy chcieli odpędzić strach. Z czego może wynikać Pana zdaniem fakt, że gdy zadałem pytanie o wspomnienie z dzieciństwa, przypomniała się Panu historia mroczna, podszyta tajemnicą i strachem, a nie wesoła? Tego typu rzeczy zapamiętujemy silniej? Non saprei. Mi sono venute in mente anche altre immagini, altri ricordi più neutri, ma molto frammentari, singole immagini, come singole fotografie. Per esempio io seduto sul seggiolone con davanti una minestrina, un semolino, un cucchiaio, un asciugamano, le cose che si danno ai bambini per mangiare. Però ecco, quello di cui ho parlato prima mi sembrava il primo ricordo compiuto, che contenesse un'azione, una situazione. Doprawdy nie wiem. Przypomniały mi się też inne obrazy, inne wspomnienia, bardziej neutralne, ale zarazem fragmentaryczne. To jakby urywki wspomnień. Pojedyncze migawki. Na przykład ja siedzący w krzesełku do karmienia. Przede mną zupka czy kaszka, łyżka, ściereczka. To, czego używa się do karmienia dzieci. Jednak to, co opowiedziałem wcześniej, to moje pierwsze wspomnienie, które jest w jakiś sposób pełne, które zawiera w sobie jakąś sytuację. W Ty, krwawe dzieciństwo, to tytuł książki, pojawiają się pańscy rodzice. Oczywiście można też założyć, choć pan przed porównaniami czy zestawieniami z tym, co rzeczywiste, nie ucieka, że to fikcja, ale zbyt wiele wskazuje na to, że historie, które pan opowiada w tych opowiadaniach, ładne, opowiada w opowiadaniach, w znacznej mierze rozgrywały się w pańskim domu rodzinnym lub w przestrzeniach doskonale panu znanych. Nazwisko Marii z kolei jest w Polsce znane stosunkowo mało. Ufam, że po tej publikacji, być może po naszej rozmowie na antenie programu trzeciego, to się zmieni, ale teraz jednak muszę poprosić, by opowiedział pan o swoich rodzicach. Kim byli? Sì. Allora, dei miei genitori ho parlato pochissimo in questo libro, compaiono solo per accenni, in particolare mio padre nel racconto La Freccia Nera e mia mamma nel racconto Certi Verdini. Il libro mio dove si parla di più dei miei genitori è Leggenda Privata, uscito nel 2017. W tej książce raczej mało mówię o rodzicach. Właściwie tylko o nich wspominam. Ojciec pojawia się zwłaszcza w opowiadaniu Czarna Strzała, a mama w niektórych Zieleniach. Więcej o moich rodzicach opowiedziałem w książce pod tytułem Legenda Privata, legenda osobista, która ukazała się w 2017 roku. Allora, mio padre è stato un designer di fama internazionale, è considerato il più grande designer italiano e aveva un carattere fortissimo, era molto, molto autoritario, non tollerava la mediocrità e ha educato i suoi figli, me e mia sorella, nel segno della perfezione e dell'eccezionalità, quindi imponendoci un carico molto, molto difficile da svolgere. Mia madre era una disegnatrice per libri per bambini, l'opposto di lui per carattere, una donna molto fragile, molto, molto tormentata, che di fatto è stata la sua vittima ideale fino a quando si sono separati e poi anche per molti anni dopo la separazione mia madre non si è mai completamente ripresa da questo distacco. E comunque sono state due figure fondamentali nel bene e nel male, nel plasmare la mia personalità, sia di essere umano, sia di scrittore. Mój ojciec był mistrzem włoskiego designu o międzynarodowej sławie. Miał bardzo silny charakter, był bardzo autorytarny, nie znosił pospolitości i wychował swoje dzieci, czyli mnie i moją siostrę, w duchu dążeń do doskonałości i bycia kimś wyjątkowym. Zatem obarczył nas zadaniem, któremu trudno było sprostać. Moja matka była ilustratorką książek dla dzieci. Stanowiła jego całkowite przeciwieństwo. Była kruchą, pełną udręki kobietą i była jego idealną ofiarą do czasu rozstania. Nawet pomimo upływu lat, mama nigdy w pełni nie doszła do siebie po tym rozstaniu. Tak czy inaczej, były to dwie postaci o zasadniczym znaczeniu dla kształtowania się mojej osobowości jako człowieka i jako pisarza. Allora, sicuramente a mio padre devo lo spirito di indipendenza, anche la tenacia nel fare le cose per conto mio, da solo, senza scendere a compromessi, senza dispersione. Ecco, mio padre aveva una concezione molto, anche molto aristocratica della cultura, per cui bisognava avere degli obiettivi altissimi, parlare solo con le persone più intelligenti, seguire la propria strada, il proprio destino senza esitazioni. E io questa sicurezza, che non ho nella vita, ce l'ho avuta sempre nella letteratura, che è quello che mi ha salvato. Ojcu, z pewnością zawdzięczam zmysł niezależności, wytrwałość w samotnym dążeniu do celu, bez uciekania się do kompromisów, bez rozpraszania się. Ojciec cechował się arystokratycznym wręcz podejściem do kultury, więc należało mierzyć wysoko, rozmawiać tylko z mądrymi ludźmi, iść swoją drogą, podążać ze swoim przeznaczeniem bez krztyny wahania. Ten rodzaj pewności, której nie mam w życiu prywatnym, dało sobie znać w mojej pracy pisarskiej. co okazało się dla mnie zbawienne. Mia mamma m'ha insegnato la precisione, la cura dei particolari, era una disegnatrice molto calligrafica, molto fine, e quindi mi ha insegnato anche l'amore per i propri strumenti, per la cancelleria, il gusto dei colori, degli accostamenti di colore. E poi, per quanto una persona profondamente triste, aveva anche, come spesso le persone tristi, dei momenti di grandissima ironia e di grandissimo spirito, soprattutto, cosa che si vede anche nei miei libri, con i giochi di parole. È una cosa che io ho raccontato molto in Leggenda Privata, ecco, la tendenza di mia madre a deformare la lingua creando continuamente giochi di parole surreali. Mamma nauczyła mnie precyzji, dbałości o szczegół. Jako ilustratorka odznaczała się kaligraficzną wręcz pieczołowitością. Nauczyła mnie też miłości do swoich narzędzi pracy, do artykułów piśmiennych, do zestawiania kolorów. A że była dogłębnie smutną osobą, to, jak bywa ze smutnymi ludźmi, miewała wspaniałe przebłyski ironii, dowcipu. Upodobała sobie zwłaszcza, co widać w moich książkach, gry słów. Pisałem o tym dużo w Legendzie Osobistej, o skłonności mamy do deformowania języka i do tworzenia w ten sposób surrealnych gier słów. No, allora, io i miei genitori, pur nel disagio, nella sofferenza, i miei genitori li ho sempre ammirati moltissimo e mi sono sempre, come dire, conformato ai loro principi, al loro insegnamento, e in questo senso sono stato io il peggior nemico di me stesso, nel senso che sono diventato come un soldato, un piccolo soldato che ha sempre obbedito, e non ho mai avuto nella mia vita quella fase tipicamente adolescenziale di ribellione e di contestazione dei miei genitori, per cui anche quando sentivo mio padre come un nemico, il riconoscimento del suo carisma e della sua intelligenza disinnescava qualsiasi possibilità di ribellione. Pomimo wszelkiego dyskomfortu, rozmaitych cierpień, zawsze darzyłem wielkim podziwem moich rodziców. Zawsze starałem się dostosować do ich zasad, do ich nauk. I w ten sposób stałem się swoim najgorszym wrogiem. Ponieważ byłem niczym żołnierz, taki mały żołnierzyk, który zawsze okazuje posłuszeństwo. Nigdy nie przeżyłem typowej dla nastolatków fazy buntowania się i kontestowania rodziców. Dlatego mimo, że postrzegałem ojca jako wroga, to uznanie dla jego charyzmy i inteligencji dusiło w zarodku wszelkie przejawy buntu. Celowo nie będę się, proszę państwa, zbyt nachalnie odnosił do wielu wypowiedzi Michaela Mawiego. Dziś niech one wybrzmiewają same, bo mam wrażenie, że w jego opowieściach o rodzicach, o domu, dzieciństwie każdy z nas odnajdzie elementy własnego świata. Przypomnę, że książka, wokół której rozmawiamy, nosi tytuł Ty. Krwawe dzieciństwo, że przełożyła ją obecna dziś z nami także głosem Katarzyna Skórska i że jak zawsze można ode mnie przejąć egzemplarze. książki@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś się chce zmierzyć z własnymi wspomnieniami, to zachęcam, bo to piękna jest proza. Wraca pan w tych opowiadaniach do dzieciństwa i to właśnie wtedy zaczął pan pisać? Allora, io da quando mi ricordo ho sempre scritto. Da bambino scrivevo storielle e a scuola svolgevo dei temi in forma narrativa come dei piccoli raccontini. Il mio primo romanzo è stato scritto nel 68, quindi quando avevo 12 anni e mezzo, era un romanzo di fantascienza. Però ecco, siccome poi dopo tra liceo e università mi sono dato molto allo studio, ho sospeso questa fase creativa riprendendola appena finita l'università. Quindi dopo l'università ho fatto il servizio militare e durante il servizio militare ho incominciato a scrivere nel 79-80 quello che sarebbe diventato il mio primo libro di Bestia in Bestia. Piszę odkąd pamiętam. Jako dziecko pisywałem historyjki. W szkole pisałem wypracowania w formie narracyjnej, takie krótkie opowiadania. Swoją pierwszą powieść napisałem w roku 1968, gdy miałem 12,5 roku. Była to powieść science fiction. W czasach licealnych i uniwersyteckich oddałem się nauce, więc zawiesiłem etap twórczy i podjąłem go na nowo, po ukończeniu studiów. Po studiach odbyłem służbę wojskową i wtedy, około 1980 roku, zacząłem pisać to, co miało się ukazać jako mój debiut. Die Bestia in Bestia, czyli z bestii w bestię. Ma ho incominciato a scrivere dei racconti prevalentemente sull'infanzia nei primi anni 80, quindi quando io avevo 25-30 anni, e i primi racconti sono usciti nella raccolta Euridice avevo un cane, e poi ho scritto tra anni 80 e i primi anni 90 questi di Tu sanguinosa infanzia. Opowiadania dotyczące dzieciństwa zacząłem pisać we wczesnych latach 80., czyli gdy miałem około 25-30 lat. Te opowiadania ukazały się w zbiorze Eurydyka miała psa, po czym w drugiej połowie lat 80. i w latach 90. napisałem opowiadania zamieszczone w tomie Te krwawe dzieciństwo. Ma più in generale l'impulso di scrivere mi è venuto come reazione a una vita bloccata, a una vita povera di relazioni, una vita molto, come dire, introversa, piena di atti mancati, e quindi scrivere è stato un modo anche per farmi vedere, per uscire dalla mia invisibilità. E all'interno di questa dinamica, avendo avuto soprattutto nell'infanzia problemi relazionali, problemi con il mondo, con la società, con i miei coetanei, scriverne è stato in parte liberatorio, in parte un risarcimento, una forma di vendetta, perché ne ho scritto in modo anche ironico, e quindi è come se avessi, come dire, avessi superato, avessi sconfitto tante ferite, tanti sensi di privazione. Ogólnie rzecz biorąc, impuls do pisania pojawił się u mnie jako reakcja na życie pełne zahamowań, ubogie w relacje z innymi ludźmi, introwertyczne, pełne lapsusów. Pisanie stało się dla mnie także sposobem, by się pokazać, by stać się widocznym. A że zwłaszcza w dzieciństwie miałem problemy z nawiązywaniem relacji, z otoczeniem, z rówieśnikami, opisywanie tego po trosze służyło wyswobodzeniu się, a po trosze było aktem odwetu, bo doprawiłem te teksty ironią, jak gdyby wiele ran już się wygoiło, jakbym przemógł poczucie, że byłem czegoś pozbawiony. Akt odwetu, pięknie powiedziane. Jeszcze bym się na chwilę zatrzymał przy pańskich słowach sprzed chwili i spróbował dopytać, czy pisanie o dzieciństwie i szerzej pisanie traktuje pan być może jako formę terapii? Ma allora, questa è una domanda che mi è stata fatta spesso anche a proposito di altri libri. In genere io rispondo dicendo che la scrittura non è terapeutica sul lungo periodo, nel senso che dopo ogni libro io più o meno mi sento come prima. Invece è molto terapeutica come performance, cioè mentre dura l'atto della scrittura. Io quando scrivo, dall'inizio alla fine di un libro, mentre sto scrivendo sto meglio, mi sento una persona più profonda, più compiuta, insomma sento che tante cose hanno un senso. Quindi durante la fase della scrittura sì, è terapeutico. To pytanie zadawano mi często, również w kontekście innych książek. Zazwyczaj odpowiadam, że pisanie nie ma długotrwałych skutków terapeutycznych. Po każdej książce prędzej czy później zaczynam się czuć jak wcześniej. Natomiast jest wielce terapeutyczne w trakcie tworzenia, czyli podczas samego aktu pisania. Kiedy piszę, od początku do końca książki czuję się lepiej. Czuję się człowiekiem głębszym, pełniejszym. Krótko mówiąc, czuję, że wiele spraw zyskuje sens. Czyli w fazie pisania wtedy tak, jest to rodzaj terapii. W tomie Ty, krwawe dzieciństwo jest 11 opowiadań. Nie o wszystkich tekstach dziś powiemy, o kilku zaledwie, ale zacznijmy od 8 pisarzy. To jest pańska rozprawa z tymi, którzy kształtowali pańską wyobraźnię. Sąd nad tymi, którzy jak choćby Joseph Conrad sprawili, że tak, a nie inaczej zaczął pan postrzegać świat, a także to, co jest poza jego realnymi granicami. Jakież to uniwersalne. Każda i każdy z nas po latach stara się zrewidować własne patrzenie na tych, którzy w jakimś sensie zbudowali nasze dzieciństwo. Sì, il racconto, anche se svolto poi in chiave fantastica, alla presenza di questi fantasmi, è molto autobiografico. Io da ragazzo, da adolescente, da giovane, ho letto moltissimi libri di avventure di mare, ho letto e amato moltissimo Stevenson, Conrad, Melville e gli altri, ed effettivamente nella mia mente, nella mia percezione, tutti questi libri, come dire, sconfinavano l'uno nell'altro, si mescolavano. Effettivamente avevo come l'idea che tutti questi autori fossero le diverse voci di un unico Dio, di un unico nume, che fosse la narrazione di mare in se stessa. Poi, ovviamente, crescendo, ho conosciuto la storia della letteratura, la filologia, la critica, per cui ho incominciato a fare delle distinzioni, a sentire che non erano proprio tutti uguali questi scrittori, e che questo mostruoso coagulo di persone andava sezionato e ci andava messo dell'ordine. Per cui ho creato nella vita mia di lettore, di studioso, effettivamente poi una scala gerarchica che ha portato ai massimi scrittori, a Stevenson, a Conrad e a Melville, ma con un senso di perdita, di lutto, tant'è vero che alla fine del racconto, dopo tanta, come dire, cura nel distinguere i valori, alla fine li rimetto tutti insieme, faccio sì che rimangano insieme in un unico ed eterno viaggio. To opowiadanie, mimo że w zasadzie ma charakter fantastyczny, bo pojawiają się w nim te wszystkie widma, ma źródła autobiograficzne. Jako kilkunastoletni chłopak czytałem mnóstwo prozy przygodowej, marynistycznej i uwielbiałem powieści Stevensona, Konrada, Melvilla itd. I rzeczywiście wydawało mi się, że wszystkie te książki nakładają się na siebie, mieszają się ze sobą, jakby wszyscy ci autorzy byli różnymi głosami jednego Boga, jednego bóstwa, którym była narracja morska jako taka. Z biegiem lat, rzecz jasna, zapoznałem się z historią literatury, filologią, krytyką literacką. Więc zacząłem dokonywać rozróżnień. Pojąłem, że nie wszyscy ci autorzy są identyczni i że ten straszny zroślak, składający się z różnych osób, powinien zostać podzielony, że należy mu nadać jakiś porządek. Dlatego potem jako czytelnik i badacz ustanowiłem swego rodzaju hierarchię, a u jej szczytu znaleźli się najwięksi – Stevenson, Conrad i Melville. Dokonałem tego jednak z poczuciem straty, żałoby. I dlatego właśnie w finale opowiadania, po całym pieczołowitym rozstrzyganiu o zaletach i walorach, znów każę im się spotkać i wyprawiam ich razem w niekończącą się podróż. Ma Conrad uno scrittore meraviglioso, uno scrittore che non si finisce mai di scoprire. Io l'ho riletto molte volte, ho scritto anche delle note, una prefazione a Lord Jim. È uno scrittore che ogni volta mi rivela nuovi orizzonti. Ho sempre ammirato in Conrad la capacità di fondere l'avventura e l'azione da una parte con la sottigliezza dell'analisi psicologica e morale dall'altra. Un'analisi psicologica estenuante, quasi morbosa, che contagia il lettore. Conrad to wspaniały pisarz. Nigdy nie przestaje się go odkrywać. Często zdarzało mi się odczytać go na nowo. Jestem także autorem przypisów i przedmowy do Lorda Jima. Za każdym razem Conrad ukazuje mi jakiś nowy horyzont. Zawsze podziwiałem u Konrada umiejętność łączenia akcji, przygód z subtelną analizą psychologiczną i moralną. Ta analiza psychologiczna jest wycieńczająca, niemal chorobliwa i zaraźliwa dla czytelnika. Osądza pan pisarzy z przeszłości własnej nie tylko, ale także w wielu miejscach pisze pan o przedmiotach. Są tu komiksy, zabawki, wiele elementów dawnego świata każdego z nas, bo któż z nas nie miał, czy o zgrozo, w wciąż nie ma na przykład ukochanego pluszaka, takiego pogryzionego przez czas i zwierzęta na przykład, jak mój zielony miś Bartek z końca lat 70. ubiegłego wieku. Ma allora, in questo libro mi sembra di aver parlato degli oggetti soprattutto nel racconto L'uomo che uccise Liberty Valance, che è legato agli oggetti del bambino, i regali di Natale del bambino che a un certo punto, mentre si cresce, man mano che il bambino diventa adulto, si perdono per strada. E quindi il racconto è una specie di protesta contro il disordine, l'entropia, la diaspora che fa sì che le cose che un tempo ci erano così care si disperdano per il mondo. Nella raccolta precedente c'era un racconto intitolato I palloni del signor Kurz, dove lo stesso senso di affetto e di volontà di conservazione riguardava i palloni, le decine e decine di palloni che ogni bambino perde nella sua vita. Io effettivamente agli oggetti sono sempre rimasto feticisticamente legato, tanto che nel 2015 ho dedicato loro, ai miei oggetti d'affezione, un libro fotografico intitolato Aster Asher, dove sono raccolti molti dei miei fetici d'infanzia. Tanto per fare qualche esempio, io ho ancora in casa i miei vecchi soldatini, il mio orso di stoffa, piccole carte da gioco che avevo da bambino, eccetera. Perché sento che la mia identità, ecco, sento che la mia identità in parte è legata a questo correlativo oggettivo, sento di aver messo buona parte della mia anima, della mia personalità in queste cose, e quindi mi sento in un certo senso, non dico protetto, ma come garantito, confermato nella mia identità dalla presenza di questi oggetti. W tej książce mówi o przedmiotach chyba głównie w opowiadaniu Człowiek, który zabił Liberty Valance'a, traktującym o rzeczach należących do dziecka, prezentach pod choinkę, które wraz z upływem czasu, gdy dziecko rośnie, gdzieś po drodze się gubią, zostają utracone. To opowiadanie jest zatem swoistym protestem przeciwko nieładowi, entropii, diasporze, za sprawą których to, co niegdyś było nam drogie, ginie gdzieś w świecie. W poprzednim zbiorze znalazło się opowiadanie zatytułowane Piłki pana Kurca, w którym podobna czułość i wola przechowywania dotyczyła piłek. Tych rozlicznych piłek do gry, które dziecko traci z biegiem lat. Rzeczywiście, jestem wręcz fetyszystycznie przywiązany do przedmiotów. W 2015 roku poświęciłem nawet moim ukochanym przedmiotom książkę fotograficzną zatytułowaną Aster Asher, w której ukazano wiele fetyszy mojego dzieciństwa. Wciąż mam w domu moje stare żołnierzyki, mojego pluszowego misia, karty do gry, które miałem jako dziecko i tak dalej. Bo czuję, że moja tożsamość jest po części powiązana z tym obiektywnym korelatem. Czuję, że duża część mojej duszy, mojej osobowości zawiera się w tych rzeczach. I w pewnym sensie czuję, że obecność tych przedmiotów może nie tyle mnie chroni, ile jest gwarantem mojej tożsamości. Przedmioty z dzieciństwa, gwaranty naszej tożsamości. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy wspomnianym przez Michaela Mariego opowiadaniu Piłki pana Kurca. Jego nie ma w tym zbiorze, Ty krwawe dzieciństwo, ale można je znaleźć także w przekładzie Katarzyny Skórskiej w jednym z archiwalnych numerów Literatury na Świecie, 8 z 2019 roku. Ono jest piękne, wzruszające, a we Włoszech uznano je za jedno z najwspanialszych powstałych w ostatnich dekadach. Ma allora, quando ho scritto questo racconto, pensavo di essere l'unico ad aver provato certe cose, ad aver immaginato quello che poi ho immaginato nel racconto. E poi mi sono stupito invece perché ho ricevuto tantissimi riscontri, commenti da parte di lettori, soprattutto maschi ovviamente, che mi ringraziavano per aver rappresentato quello che anche loro avevano vissuto nella loro infanzia, perdendo palloni su palloni e chiedendosi dove fossero andati a finire e immaginando addirittura che ci fosse una malignità, una cospirazione, una banda di ladri specializzata nel furto dei palloni. Anche se poi la parte, diciamo, che invece ha più stupito i lettori è il finale in cui io immagino che questi pallori non siano rubati per farti un dispetto, per cattiveria, ma per amore dell'oggetto, per amore del pallone, in una sorta di museo eterno dove i palloni non si perderanno mai più perché sono appunto in un museo. Kiedy pisałem to opowiadanie, myślałem, że jako jedyny mam takie przemyślenia. Tymczasem bardzo się zdziwiłem, bo otrzymałem mnóstwo komentarzy, reakcji czytelników, głównie mężczyzn, rzecz jasna, którzy dziękowali mi za to, że ukazałem to, co i oni przeżyli w dzieciństwie, gdy tracili piłki i zastanawiali się, gdzie też one się podziały. Wyobrażając sobie nawet, że może istnieje jakaś złowroga siła, jakiś spisek, może jakaś szajka złodziei wyspecjalizowana w kradzieży piłek do gry. Chociaż tym, co najbardziej zaskakiwało czytelników, był finał opowiadania, w którym snuje wizję, że te piłki nie są kradzione z przekory czy ze złośliwości, ale z miłości do przedmiotu, jakim jest piłka, i kończą swego rodzaju wieczne muzeum, gdzie nigdy już nie będą mogły zginąć. Bo któż z nas jako dzieciak nie zastanawiał się, co jest za bramą tam po drugiej stronie? Książki @polskieradio.pl, przypomnę adres, można się ubiegać o egzemplarze książki Ty, krwawe dzieciństwo Michela Mariego. Czy to było tak, że pan musiał napisać tę historię, by się rozprawić z dzieciństwem, bo brakowało panu takiej literatury? È come se... Non avendo trovato da leggere cose analoghe a quelle che scrivo, avessi dovuto scriverle io, avessi dovuto colmare io la lacuna. Posso aggiungere che soprattutto nell'infanzia ci sono oggetti, ci sono cose che una volta perse ti possono veramente lasciare un senso di mutilazione, un senso di lutto. In questo senso, citando un titolo di Stephen King, potrei dire che nell'infanzia tutto è fatidico. Tak, nie znalazłem nic podobnego do tego, co pisuję. Musiałem więc zacząć pisać sam. Musiałem jakoś wypełnić ten brak. Mogę dodać, że zwłaszcza w dzieciństwie istnieją przedmioty, które, kiedy się je traci, mogą dać poczucie okaleczenia, poczucie żałoby. Przywołując włoski tytuł zbioru opowiadań Stephena Kinga, mogę powiedzieć, że w dzieciństwie wszystko ma swoje znaczenie. A kiedy pan poczuł, że jest istotą osobną, że odczuwa po swojemu, że się nie zgadza z tym, co mówią lub próbują mówić, narzucić rodzice, dziadkowie, wujostwo, szkoła, społeczeństwo, że nie jest pan aż takim dzieckiem, jak wszyscy chcieliby to widzieć? Dodam do tego jeszcze niezwykle poruszający cytat z ostatniego opowiadania, zatytułowanego Już tam. Ja pewnego razu, gdy nie mogłem zasnąć, wstałem z łóżka i zakradłem się do drzwi pokoju, w którym rozmawiali dorośli, żeby podsłuchiwać. Usłyszałem nazwiska, których nie znałem, zupełnie nowy ton, i zrozumiałem, że ich życie i moje życie są czymś zupełnie oddzielnym, a w ciągu dnia spotykamy się jedynie przypadkiem. Kiedy pan to zrozumiał? Credo troppo presto, abbastanza presto, nel senso che l'unica persona con cui da piccolo ho sentito un legame, una continuità, è stata mia sorella, con la quale sono infatti tuttora legatissimo. Però non ho mai avuto il senso della famiglia come un'entità omogenea, solidale. La famiglia per me è sempre stato un insieme meccanico di individui, anche perché i membri della mia famiglia, per un motivo o per l'altro, sono stati abbastanza anaffettivi. Ecco, da questo punto di vista ho avuto un'esperienza piuttosto anaffettiva. Sądzę, że zbyt wcześnie, dosyć wcześnie. Jedyną osobą, z którą w dzieciństwie czułem się ściśle związany, była moja siostra. I do dziś jesteśmy sobie bardzo bliscy. Ale nigdy nie miałem poczucia, żeby rodzina była jakąś całością, jednorodną czy jednomyślną. Rodzina od zawsze była dla mnie takim mechanicznym zestawieniem jednostek. Również dlatego, że członkowie mojej rodziny z różnych powodów byli raczej pozbawieni czułości. Tak, z tego punktu widzenia doświadczyłem raczej braku czułości. We wspomnianym przeze mnie opowiadaniu Już tam, które rozgrywa się w ogrodzie domu spokojnej starości w 2030 roku, o swoim dzieciństwie rozmawiają dwaj mężczyźni. To są wspomnienia, scenki, niedługie zdania. A pan rozmawiał lub rozmawia ze znajomymi o swoim lub ich dzieciństwie, czy to raczej temat tabu? Da się w ogóle stwierdzić, że ktoś mógł mieć lepsze lub gorsze dzieciństwo? No, allora, direi fondamentalmente di no, che il mio modo di parlare della mia infanzia ovviamente è quello letterario attraverso i libri, quindi non mi viene più poi spontaneo parlarne conversando, anche perché ho preso atto da tempo che le altre infanzie, nella maggior parte dei casi, non tutte ovviamente, ma nella maggior parte dei casi sono state infanzie, non dico più felici, ma comunque più normali, più tranquille, più serene. E quindi quando ho provato a raccontare un po' quello che succedeva a casa mia, ho trovato incredulità, incomprensione, e quindi insomma c'è stato poco dialogo in questo. Poi ovviamente mi è capitato la categoria di persone con cui ho parlato di più della mia infanzia, come in un confessionale, sono state le mie compagne, le donne della mia vita. Però ecco, per esempio con gli amici non mi è capitato quasi mai di parlare della mia e della loro infanzia. Zasadniczo nie. Mój sposób opowiadania o dzieciństwie ma charakter literacki. Opowiadam o dzieciństwie w książkach, więc nie miewam spontanicznej potrzeby, żeby poruszać ten temat w rozmowach. Również dlatego, że już dawno uświadomiłem sobie, że dzieciństwo innych ludzi, w większości przypadków, nie we wszystkich rzecz jasna, było nie tyle szczęśliwsze, ile normalniejsze, spokojniejsze, pogodniejsze. Więc kiedy próbowałem komuś opowiadać, co się działo u mnie w domu, spotykałem się z niedowierzaniem, z niezrozumieniem, a zatem nie nawiązywał się prawdziwy dialog. Istnieją oczywiście osoby, którym opowiadałem więcej o swoim dzieciństwie w sposób bardziej poufny. To moje partnerki, kobiety mojego życia. Ale na przykład z przyjaciółmi nigdy nie zdarzyło mi się rozmawiać o moim czy o ich dzieciństwie. Ciekawe, prawda? Gdybyśmy się tak teraz zastanowili, z iloma bliskimi osobami naprawdę szczerze rozmawialiśmy o własnym dzieciństwie? To jeszcze wróćmy do przedmiotów. Te, jak mówiłem, pełnią bardzo istotną rolę w zbiorze Ty, krwawe dzieciństwo. Puzzle. W sumie nawet pewien rodzaj obsesji matki bohatera. Wraz z synem układają coraz większe, coraz trudniejsze, sprowadzają z zagranicy, zapominają się w tej grze. To także z pańskiego domu, z pańskiej przeszłości? Sì, allora, effettivamente, come risulta dal racconto Certi Verdini, chi era maestra di puzzle era mia mamma, che era effettivamente ossessionata, ma l'ossessione è nata, poi si è sviluppata man mano, si è stabilita una sorta di gara, di concorrenza tra lei e me, e anche se il racconto arriva a livelli iperbolici, ovviamente fantastici, però lo spirito era quello di sfide sempre più difficili. Io poi ho continuato per conto mio a fare puzzle molto molto grandi, anche perché ho scoperto che una cosa che mi rilassava abbastanza, perché mi impediva di pensare, mi faceva concentrare proprio sul disegno, sulla forma. E adesso purtroppo non ne faccio più, perché la mia vista non è più quella di una volta e quindi la fatica è diventata eccessiva, però ho trasmesso ai miei figli questa passione, anche se in modo non così estremo. Tak, rzeczywiście. Jak wynika z opowiadania Niektóre zielenie, moja mama była mistrzynią układania puzli. Miała na tym punkcie prawdziwą obsesję, ale ta obsesja rozwijała się w miarę upływu czasu. Doszło między nami do swego rodzaju współzawodnictwa. I choć opowiadanie osiąga pułap hiperboli, wymiar fantastyczny, wszystko toczyło się w tym duchu. W duchu coraz trudniejszych wyzwań. Później układałem puzzle na własną rękę, te bardzo duże, bo zauważyłem, że mnie to odpręża, pozwala przestać myśleć i skupić się na samym wzorze, na samym kształcie. Teraz niestety nie układam już puzli. Mój wzrok nie jest już taki jak kiedyś, więc byłoby to obarczone nadmiernym wysiłkiem. Ale przekazałem to zamiłowanie swoim synom, choć może nie w tak ekstremalnej formie. Io ho due figli che hanno due madri diverse, con due personalità molto diverse. Mio primo figlio vive a Roma, adesso ha 30 anni, e con lui ho avuto un rapporto abbastanza difficile, un po' perché io ero inesperto, un po' per il suo carattere molto polemico, molto, molto combattivo. Io però ho sempre cercato di non ripetere gli errori, gli eccessi di autoritarismo, di assolutismo di mio padre. E quindi mi sono sentito, come dire, a volte un po' impedito, un po' impacciato, perché istintivamente avrei detto o fatto cose che aveva detto e fatto mio padre, ma mi censuravo preventivamente per non ripetere appunto la dinamica che avevo vissuto. E con il secondo figlio invece le cose sono andate molto più lisce, anche perché la madre aveva un carattere più di mediazione. Mam dwóch synów z dwóch różnych matek, o bardzo różnych osobowościach. Starszy syn mieszka w Rzymie, obecnie ma 30 lat i moja relacja z nim była dość trudna. Trochę z braku doświadczenia, ale też trochę z powodu jego charakteru, który jest wyjątkowo przekorny, wojowniczy. Zawsze jednak starałem się nie powielać błędów mojego ojca, jego skłonności do autorytaryzmu, do absolutyzmu. Z czasem czułem się jakby skrępowany, nieporadny, bo instynktownie zrobiłbym lub powiedziałbym coś, co zrobiłby lub powiedział mój ojciec, ale dokonywałem cenzury prewencyjnej, żeby nie powtarzać tego, co sam przeżyłem. Z drugim synem poszło bardziej gładko, również dlatego, że jego matka ma bardziej pojednawczy charakter. To jeszcze jedno z opowiadań, Czarna strzała. Jego bohater poznaje siłę i znaczenie przykładu. Ten sam tekst, dwa różne tłumaczenia i dwa zupełnie różne światy. Tak zauważa chłopiec. Pan jest pisarzem, który tłumaczy na włoski i który z włoskiego jest tłumaczony. Jak się pan czuje z tym, że ktoś wchodzi do pańskiej głowy i przekłada dla innych pokłady pańskiej wyobraźni? Jak się panu żyje ze świadomością, że tworzy literaturę uniwersalną? È una domanda alla quale non dovrei essere io a rispondere, dovrebbero essere gli stessi lettori a dire cosa trovano nei miei libri. Io infatti, soprattutto nei primi tempi, quando pubblicavo i miei primi libri, lo facevo con uno spirito di rassegnazione e di scetticismo, quasi nella certezza di non essere capito, di non essere letto, di parlare a pochissimi spiriti fraterni in Italia, figuriamoci nel mondo attraverso una traduzione. E poi mi sono ricreduto, ho scoperto che invece evidentemente, anche se con uno stile molto particolare e peculiare, sono arrivato al cuore, all'intelletto delle persone, ho toccato temi che altri avevano vissuto, su cui avevano riflettuto, ragionato, che avevano suscitato in loro analoghe emozioni, analoghe immagini. Quindi ecco, penso che alla fine la pagina sia più forte, più generosa dell'intenzione o dell'aspettativa dell'autore. Però ecco, cosa possono trovare nei miei libri persone di età, di cultura, di esperienza, di lingua così diverse, non dovrei essere io a dirlo. Io posso solo augurarmelo. Na to pytanie nie powinienem odpowiadać ja, tylko czytelnicy. Zwłaszcza na początku, gdy publikowałem pierwsze książki, robiłem to z poczuciem rezygnacji, sceptycyzmu, mając niemal pewność, że spotkam się z niezrozumieniem. Że nikt nie będzie mnie czytał, że zwracam się do nielicznych bratnich dusz we Włoszech, a co dopiero na świecie dzięki przekładom. Potem jednak zmieniłem zdanie, bo odkryłem, że choć może w sposób dość niecodzienny, docieram do serc, do umysłów ludzi. Poruszam coś, czego inni doświadczyli, o czym myśleli, co wzbudziło w nich analogiczne odczucia, wywołało analogiczne obrazy. Więc myślę, że twórczość pisarska ma o wiele większą moc, daje o wiele więcej, niż może się spodziewać autor. Co jednak mogą odnaleźć w moich książkach osoby w innym wieku, pochodzące z innych kultur, mające inne doświadczenia, mówiące innym językiem? Nie ja powinienem odpowiedzieć na to pytanie. Mogę tylko sobie życzyć, żeby tak się stało. Mi augurerei che di traduzione in traduzione alla fine tutta la mia opera venisse come dire esportata, ecco, non mi veniva il termine, venisse esportata nel mondo e venisse riconosciuta, ma non per un fatto di vanità o per una sorta di delirio di onnipotenza, semplicemente perché mi fa piacere ogni volta che mi rendo conto che quello che scrivo non è un delirio egotico, un delirio che ha senso solo per me, ma che può avere senso anche per gli altri. Quindi, avendo io avuto poi una vita e un'esperienza piuttosto solitaria, e con poche relazioni significative, ecco, avere questa relazione a distanza con degli sconosciuti non può farmi altro che piacere. Życzyłbym sobie, by z przekładu na przekład cała moja twórczość została, jakby to powiedzieć, wyeksportowana. Nie mogłam znaleźć słowa. Wyeksportowana do świata, żeby zyskała uznanie. Ale nie życzę sobie tego z próżności czy ze swego rodzaju manii dominacji. Po prostu odczuwam przyjemność, ilekroć zdaję sobie sprawę, że to, co piszę, nie jest egocentrycznym bredzeniem, które ma sens jedynie dla mnie, ale może mieć sens również dla innych. Moje życie było dość samotne, dość ubogie w znaczące relacje, więc ten związek na odległość z nieznajomymi przynosi mi dużo przyjemności. Chciałbym jeszcze na koniec wrócić do cytatu z opowiadania Już tam. Nie ukrywam, że on zrobił na mnie wielkie wrażenie i stale o nim myślę. Przypomnę. Pewnego razu, gdy nie mogłem zasnąć, wstałem z łóżka i zakradłem się do drzwi pokoju, w którym rozmawiali dorośli, żeby podsłuchiwać. Usłyszałem nazwiska, których nie znałem. Zupełnie nowy ton. I zrozumiałem, że ich życie i moje życie są czymś zupełnie oddzielnym, a w ciągu dnia spotykamy się jedynie przypadkiem. È vero che io ho sempre sentito che le cose fondative, le cose fondamentali della vita sono quelle che si vivono da bambini e che tutto quello che ci accade dopo, dall'adolescenza in poi, può rettificare, può correggere quello che noi siamo diventati, ma fondamentalmente non sposta molto i termini, come dire, non modifica più di tanto la nostra personalità che all'età di 10 o 12 anni, secondo me, è già compiuta, è già definita. Allora, in questo senso è vero che non c'è stato molto altro nella vita, nel senso che le cose decisive si sono svolte allora. È anche vero, però, che quando ho scritto quella frase, negli anni 80, non avevo ancora vissuto delle parti importanti della mia vita, non avevo ancora incontrato certe donne, non avevo avuto i miei figli, per cui oggi sarei più cauto nel dire non c'è stato molto altro nella vita. Per esempio, nella mia vita, dopo che ho scritto quella frase, ci sono stati i miei figli e quindi c'è stato moltissimo. Prawdą jest, że od zawsze słyszałem, że fundamentalne znaczenie dla całego życia ma to, czego doświadczamy w dzieciństwie. I że wszystko to, co przydarza nam się później, począwszy od wieku dorastania, może tylko naprostować, poprawić to, kim się staliśmy, ale nie poprzesuwa już pewnych kategorii, nie zmieni naszej osobowości, która w wieku 10 czy 12 lat, moim zdaniem, jest już ukształtowana, dookreślona. W tym sensie to prawda, że w życiu wydarzyło się niewiele więcej, czyli że sprawy decydujące miały miejsce wtedy. Prawdą jest też jednak, że kiedy pisałem to zdanie w latach 80., nie przeżyłem jeszcze ważnych etapów swojego życia. Nie znałem jeszcze pewnych kobiet, nie miałem jeszcze dzieci. Więc dziś byłbym ostrożniejszy, mówiąc, że w życiu wydarzyło się niewiele więcej. Na przykład w moim życiu, już po napisaniu tego zdania, przyszły na świat moje dzieci. Więc wydarzyło się bardzo dużo. Michele Mavi, włoski pisarz, autor tomu opowiadań Ty, krwawe dzieciństwo, a także tłumaczka książki Katarzyna Skórska. Dziś w duecie gościli w audycji Wszystkie Książki Świata. Egzemplarze, przypomnę, w naszym przypadku wspólnej pracy obojga, czyli polskie wydanie Ty, krwawe dzieciństwo, mam dla Państwa, można do mnie pisać. książki@polskieradio.pl. A my dziękujemy za to spotkanie. Maciej Załęcki, Ewelina Milik-Danielska i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata.